daj mi chociaż dziś buzi. Daj mi dotknąć swe dłonie, przecież serce mi płonie. Jak nie zgaszę tej nocy, to poszukam pomocy w salonie masażu i dostanę od razu. Bo liczy się tylko seks, zimen, ach, mój sejn, schlafengang. Bo liczy się seks, zimen, ach, mój sejn, schlafengang. Yeah.